Arkadi Averchenko. Kasırga. Seslendiren Akın Altan. Aşçı kadın kapının çalındığını duyarak mutfaktan antreye geçti ve ev sahibi Terentyev'i görmeye gelen Kirili Brevkov'a kapıyı açtı. Brevkov iri yarı bir adamdı. Sık sık çıngıraklı kahkahalar atardı. Yüzü her zaman neşeliydi. Kıpkırmızı burnu, cıvıl cıvıl parlayan gözleriyle her yana neşe saçardı. Açılarını gözlerle burnun meydana getirdiği üçgene şöyle bir bakmak, Brevkov'un bu dünyada kaygısız ve tasasız bir ömür sürdüğünü, çok yiyip içtiğini, çok konuşkan bir kimse olduğunu, muziplik için, gürültülü kahkahalar atmak için her yerde pek bol malzeme bulunduğunu anlamaya yeterdi. Günaydın Palegea. Nasılsın bakalım? Teşekkür ederim, efendim. İçeri buyurmaz mısınız? Dur hele. Ho ho ho. Ama sana böyle ne olmuş canım? Pelageya'nın ocağın sıcağından kızarmış yüzünü iki elinin arasına alarak ışığa doğru çevirdi. Ne kadar tanınmayacak hale gelmişsin ayol. Hasta plan mısın yoksa? Pelageya korkusundan kekeleyerek, hayır, dedi. Sahiden öyle mi görünüyorum? Aman tanrım, yüzün kireç gibi olmuş. Seni doğruca tabuta koymak gerek. Acaba tifüse mi yakalandın? Ne dersin? Yüzü pancar gibi kızaran Pelageya, korkusundan tir tir titremeye başladı. Sahiden hasta mıyım ben? Hasta mısın da söz mü? Görenler tanrı için söylesin, hiç tanımayan biri rastlasa, seni bir hayalet, daha doğrusu bir hortlak sanır. Yüzünün rengi kül gibi atmış. Gözlerin çakmak çakmak. Nedir bu halin yahu? Kimin aklına gelirdi böyle olacağın? Kurumuş, çökmüş, tek sözcükle ölüp gitmişsin be kardeşim. Aşçı kadın üzüntüsünden inleyerek ellerini birbirine vurdu ve panik halinde paldır küldür koşarak mutfağa daldı. Kirili Brevkov ise gülümseyerek ardından bakıyordu. Onu oturma odasında evin 12 yaşındaki oğlu Grisha karşılayarak önünde saygıyla eğildi. ''Hoş geldiniz Kirili Ivaniç amca. Babam şimdi gelecek.'' Brevkov ciddi üzgün bir surat takındı. Parmaklarının ucuna basarak yavaşça Grisha'nın yanına sokuldu. Sanki bir sır söylüyormuş gibi sesini alçaltarak ''Babanıza itiraf ettiniz mi?'' dedi. ''Neyi itiraf ettim mi?'' ''Sizi sınava sokmayacaklarını.'' Grisha yıldırım çarpmış gibi birden irkildi. Kirili Brevkov'un ışıl ışıl parlayan ufak gözlerine dik dik bakarak ''Nasıl sokmazlarmış?'' dedi. ''Ne yaptım ki ben? Bal gibi gideceğim işte.'' Brevkov kasılarak ''Ya, öyle mi?'' dedi. ''İnanıyor musunuz buna?'' ''Öyleyse sizi kutlarım. Buna inananlara ne mutlu.'' Sonra kendini bir koltuğa attı, suratını aşırı bir biçimde asarak başını eğdi. Sataşacak birini bulmuştu hemen. ''Sizin için çok üzülüyorum Grishenka. Başınıza bu da mı gelecekti?'' ''Başıma ne geldi ki? Anlatayım. Bugün sizin okulun müdürü Urugvay'a rastladım.'' dedim. ''Bizim delikanlı Grigori Terentyev'in durumu nasıl?'' ''Bunun üzerine, bırak Allah aşkına şu iti oğlu iti.'' dedi. Öğretmenler kurulu onu sınava sokmamaya karar verdi. İşte durum böyle, delikanlı. Bilemezsin ne kadar üzüldüm. Eğer Grisha biraz dikkatle baksaydı, Brekov'un gülmemek için sıktığı dolgun dudaklarının nasıl titrediğini, gözlerinin nasıl ışıl ışıl parladığını kesinlikle fark ederdi. Ama şu anda Grisha'nın kafasında tamamen başka şeyler dolaşıyordu. Başını dar omuzlarının içine çekti, hiçbir şey söylemeden sessizce odasına girdi ve o sırada hangi nedenle olduğunu kendisi de bilmiyordu, aklına gelen bir cümleyi durmadan mırıldandı. ''Ey yüce tanrım, canım sana emanet.'' Ev sahibi Terentyev, oturma odasında konuğunu kucaklarken ''Hoş geldin Kiril.'' dedi. ''Şimdi karım da gelecek.'' Biraz sonra evin hanımı da göründü. Zayıf, ince dudaklı bir kadındı evin hanımı. Saçları bal mumu gibi sarı, alnının üzerinde bir kule gibi yükseliyordu. Brevkov heyecanla, ''Anna Evgrafovna, verin elinizi öpeyim.'' dedi. ''Sizi gördüğüme pek sevindim. Moskova'dan döneli çok oldu mu?'' ''İki gün kadar oluyor.'' Anna, Bir şeyler araştıran bakışlarıyla iki erkeği süzdükten sonra yapmacık bir kayıtsızlıkla sordu. Söyleyin bakalım beyler, dedi. ''Ben yokken nasıl vakit geçirdiniz?'' Kirilli Brevkov gerçeğe uygun bir cevap vermek niyetindeydi. Ama Anna Evgrafovna'nın yüzündeki sinsi ifade o kadar komiğine gitti ki esrarlı bir şekilde gülümseyerek ''Vallahi'' dedi. ''Elden gelen her şeyi yaptık. Yani elimizden geleni ardımıza komadık.'' Evin hanımı dudağını bükerek gülümsedi. ''Ya öyle mi? Bak hele'' dedi. Brevkov kadının kocasına dönerek ''Ha sahi'' dedi. ''Sana söylemeyi unuttum. Dün o Polonyalı kızı yine gördüm.'' ''Hangi Polonyalı kızı?'' ''Hani biliyorsun canım, şu Stanislava adındaki kızı. Hatırlamadın mı? Elbisesine tokay şarabı dökmüştün. Dün hep senden söz ettik.'' Brevkov bunu söylerken arkadaşına anlamlı göz kırptı. Ama böyle bir işarette bulunmanın hiç gereği yoktu. Terentyev, küstah ve kurnaz Brevkov'u çok iyi tanımaktaydı. Daha işin başında onu zor durumda bırakmamaya karar vermişti. Sözde korkmuş gibi baktı ona ve parmağıyla gözdağı vererek ''Kirli'' dedi. ''Hani çeneni tutacağına söz vermiştin?'' Beriki ''Neden çenemi tutacakmışım?'' dedi. ''Benim bildiğime göre Anna Evgrafovna çok açık düşünceli, mert bir hanımefendidir. Kocasının yaptığı ufak bir kaçamağı herhalde anlayışla karşılar ve hoş görür. Hele bu iş ona çok pahalıya patlamamışsa hiç sorun yok.'' ''Sahi, kaç para vermiştin?'' 140 mı? Evet, 140. 10 ruble de bahşiş. Kadın oturduğu yerden bir ona bir kocasına bakıyordu. Sonunda birden patladı. Siz ikiniz de numara yapıyorsunuz. Sözüm ona, beni avanak yerine koymak istiyorsunuz. Brevkov, her ne pahasına olursa olsun, yaptığı şakaların öyle kolay kolay açığa vurulmasına izin vermezdi. Biz mi numara yapıyoruz? Dedi. ''Peki, öyle olsun.'' ''Evet, Anna Evgrafovna, biz sizi gerçekten avanak yerine koymak istedik. Söylenenlere hiç önem vermeyiniz.'' Kısa bir süre sustuktan sonra Terentyev'e döndü. ''Ama'' dedi, ''Moranita'ya, yani şu İspanyol kızına gelince, doğrusu çok iyi ettin.'' Terentyev ömründe ne bir İspanyol kızı ne de Moranita adında bir kimse tanımıştı. Bununla birlikte pek sevinçli bir tavır takınarak çok iyi etmiş olduğunu göstermek istedi. Neşeyle, ''Bak'' dedi, ''ben bunun böyle olacağını biliyordum zaten.'' Kirli başını sallayarak, ''Evet, evet'' dedi. ''Kız senden ayrıldıktan sonra doğruca akrobata gitti.'' ''Oysa bütün akşam senin kulağına neler fısıldamış, ne yeminler etmişti.'' Birdenbire elini alnına vurdu. ''Söyle hele'' dedi. ''Çoktandır sana sormak istiyordum. O sabah benim cebime sarı ipek çorabı sen mi soktun?'' Terentyev gülerek ''Ya demek sendeymiş ha?'' diye yanıtladı. ''Oysa biz onu dip bucak her yanda aradık durduk.'' Terentyev'in karısı ayaklarının ucuna basarak put gibi hiç kımıldamadan oturuyordu. Oldukça durgun bir tonla ''Ciddi mi konuşuyorsunuz? Beyler?'' diye sordu. Kirili Brevkov yalancıktan korkmuş gibi ''Elbette ciddi'' dedi. ''Sanırım biraz fazla gevezelik ettim. Özür dilerim. Bu şeyleri sizin önünüzde anlatmamalıydım.'' Anna Evgrafovna birden yerinden fırlayarak ''Ciddi mi konuşuyorsunuz Allah aşkına?'' diye bağırdı. Sesinin tonu kocasını sindirmeye ve ona sinirli bir kahkaha attırmaya yetti. Kocası bir kedi gibi ezilip büzülerek ''Farkında değil misin şekerim?'' dedi. ''Biz başlangıçtan beri şaka yapmaktayız. Sen yokken ne sokağa çıktım ne de Kirili gördüm. Bütün gün evde oturdum.'' Terentyev bunun üzerine Brevkov'un da hemen gülmeye başlayacağını ve karısını yatıştırmak için kendisine yardım edeceğini sanmıştı. Ama Brevkov hiç oralı olmadı. Bildiğini okumaya devam etti. ''Buna gerçekten inanıyor musunuz Anna Evgrafovna? Hem böyle ufak şeyler için ne diye tatlı canınızı üzüp duruyorsunuz? Hadi elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin bana. Kötü bir şey mi olmuş yani? Sonunda bütün erkekler de aynı şeyi yapıyorlar ve yine de karılarının baş tacı olarak yaşamlarını sürdürüyorlar. Küçük bir ip cambazı kızla yapılan birkaç saatçik kaçamak yüzünden kocanızın başının etini yemenize gerçekten hiç lüzum yok. Kadın yüzünü elleriyle örtmüştü. Birden hıçkırarak ağlamaya başladı ve Handi ise haykırarak ''Siz'' dedi. ''İkiniz de hiçbir işe yaramayan, sadece ortalıkta boşuna dolanan, ahlaksız, rezil, aşağılık heriflersiniz.'' Terentyev ''Kirili'' diyerek yerinden fırladı. ''Yeter, kes artık. Anişka, vallahi hep uyduruyor o. Dediklerinin aslı yok. Sakın bana elini süreyim deme. Alçak, sefil herif. Ben İspanyol kızı falan değilim.'' Brevkov araya girerek ''Sayın bayan'' dedi. ''Sizi temin ederim ki kocanız bir daha böyle haltlar karıştırmayacak. Her şeye tövbe edecek.'' Anna Evgrafovna kocasını itip kendisinden uzaklaştırdı ve kapıyı arkasından hızla çarparak yatak odasına gitti. Terentyev içini çekerek ''Nedir bu başıma gelenler ya Rabbi?'' dedi. Sonra Brevkov'a dönerek ''Böyle abuk sabuk şeyler yumurtlayarak ortalığı karıştırman çok mu gerekliydi?'' diye bağırdı. Ama Kiril Brevkov koltuğuna kurulmuş, tıpkı ufak bir çocuk gibi hiç durmadan katıla katıla gülüyordu. ''Anyuta, dinle beni. Anyuta, hadi aç kapıyı. Bırak şu budalalıkları canım. Biz sadece şaka yaptık.'' Hiç ses yok. ''Anyuta, Anya, ne yapıyorsun orada? Hadi üzme beni. Aç şu kapıyı artık. Kiril seninle eğlenmek istedi, sense bunu ciddiye aldın.'' ''Yalan söyleme. Hiç değilse şimdi yalan söyleme. Eski anılarımıza saygı göster. Ne desem boş. Artık senin bağlılık yeminlerine inanmam.'' Yatak odasından hıçkırık sesleri geliyordu. Bir süre sonra ortalık derin bir sessizliğe gömüldü. Biraz sonra hiç beklenmedik bir biçimde birden kapı açıldı. Eşikte, elinde bir valiz, Anna Evgrafovna göründü. ''Halamın yanına gidiyorum. Beni aramak zahmetine katlanmayınız. Çünkü boşunadır. Grisha'yı da yokluğuma alıştırmaya çalışınız. Şimdi onu görmek benim için çok üzücü olacak. Hoşça kalınız Brevkov.'' Kirili ona doğru koşarak ''Ama Anna Evgrafovna!'' diye bağırdı. ''Buna gerçekten inandınız mı? Vallahi şaka yaptık biz.'' Kadın hafifçe gülümseyerek başını salladı. ''Yalan söylemeyiniz Brevkov. Dostlukları yıpratıcı bir şey bu. Ama serserilerle hiçbir işim yok artık. Ne haliniz varsa görün. Anna Evgrafovna, çekil yolumdan, yeter.'' Kocasını itti ve başını çalımla yukarı kaldırarak odadan çıktı. Çünkü 10 dakika kadar önce başını çalımla yukarı kaldırarak evden çıkıp gitmeye karar vermişti. Terentyev dişlerini gıcırdatarak ''Hay Tanrı senin cezanı versin, Emi Brevkov.'' dedi. ''Daha ne istiyorsun bakalım? Burada ne arıyorsun daha?'' O sırada kapıda aşçı Pelageya göründü. Abaz abaz bağırıyordu Pelageya. ''Size şunu söylemek isterim ki, tümünüz vampirsiniz. Siz sadece dul bir kadının kanını emip kurutarak onu toprağa sokmasını bilirsiniz. Bütün işiniz gücünüz bu sizin. Ama yağma yok. Hevesiniz kursağınızda kalsın da görün bakalım. Hadi, lütfen ücretimi verin.'' ''Yahu sen aklını mı oynattın? Senin kanını emip kurutan kim?'' ''Pek iyi biliyorum kimin kuruttuğunu. Herkes hep bundan söz ediyor. Bilmeyen kimse kalmadı. Beni bu hallere getirdiniz. Sayenizde belki bir iki hafta içinde öbür dünyayı boylayacağım. Buna karşı dilimi yutup hiç sesimi çıkarmayacağımı mı sanıyorsunuz? Olacak şey mi bu? Yüreğinizde bir damla acıma duygusu yok. Evet, siz sadece laf etmesini bilirsiniz. Az önce buraya bir yabancı geldi de halime acıdı. Bana canlı cenazeye dönmüşsünüz, Pelageya Vasilyevna. Ölüm derecesinde hastasınız da haberiniz yok galiba,'' dedi. ''Ama size bütün bunlar vız geliyor. Oysa sizin için saçımı süpürge ettim.'' Kapının eşiğine oturdu, hüngür hüngür ağlamaya başladı. Terentyev'in iyice tepesi atmıştı. ''Defol!'' diye bağırdı. ''İşte paranla kimlik cüzdanın. Hadi çek arabanı buradan. Yalla! Topunuzun canı cehenneme!'' Daha sonra şapkasını gözlerinin üzerine yatırarak hızla çekip gitti Terentyev. Koridor kapısı arkasından gıcırdayarak kapandı. Pelageya da kalkıp gitti. Bununla birlikte gitmeden önce Kiril'in önünde yerlere kadar eğilerek teşekkür etti. ''Tanrı senden bin kez razı olsun babacık. Hiç olmazsa bu dula bir sen acıdın. Bir tek sen benden yana çıktın.'' Şaşkınlıklar içinde kalan Kiril başını kaşıdı, kendi kendine anlaşılmaz bir şeyler mırıldandı ve boş odada bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Grisha'nın odasından bir takım ışırtılar geliyordu. Biraz sonra küçük Grisha parmaklarının ucuna basarak çıktı dışarı. Brevkov'un uzun uzun baktı yüzüne. Sonra çekingen bir tavırla yere bir pusula atıp çılgın gibi sokağa fırladı. Brevkov arkasından bağırıyordu. ''Hey! Böyle hızlı hızlı nereye gidiyorsun?'' Grisha dönüp arkasına bile bakmadan ''Kaçıyorum buradan, Amerika'ya!'' diye bağırdı. Kirili pusulayı yerden alıp okudu. ''Ölümümden hiç kimse sorumlu değildir. Bütün sorumluluk yalnız müdür Uruguay evindir. Mityakosih ile Amerika'ya gidiyorum. Not, böyle bir pusulaya nasıl başlamam gerektiğini bilmiyordum. Bunun için ölümle başladım. Biz aslında Amerika'ya gitmeye karar verdik. Bütün sorun bundan ibaret. İkinci sınıf öğrencisi Grigo Terentyev.'' Kiril, sahipleri tarafından yüzüstü bırakılan evde biraz daha dolaştı ama sonra canı sıkıldı. Paltosunu giyip dışarı çıkarken evin anahtarını da uşağa verdi. Sonra oldukça ciddi, ''Terentyev ailesi yabancı ülkelere göç etti.'' dedi. ''Yaptığın gönülden hizmetlerin için bütün evi sana bıraktılar. Göreyim seni. İlerisi için de çabalarını esirgeme. Nikifor.'' Sonra keyifli keyifli gülerek caddeye doğru yürüdü. Son.